पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण में एकादश मंत्र विचार कर रहे थे। तस्य वाचः पृथिवी शरीरं ज्योति रूपं अयम् अग्निस्तद् यावति एव वाक् तावति पृथिवी तावान् अयम् अग्नि। ठीक है, भाष्य में हम लोग देख रहे थे तस्य मंत्र में जो है उसका अर्थ हो गया तस्याः वाचः प्रजापतेर अन्नत्वेन प्रस्तुताय। अभी इसका विचार चल रहा है प्रजापति का अन्न है वाक्, इसका पृथिवी शरीरम, शरीरम अर्थात बाह्य आधार, तो उसमें ज्योति रूप प्रकाशात्मकम करणम, ये हो गया आधेय। ज्योति अर्थात वाक के लिए आधि दैविक ये निर्णय किया जा रहा है, आधि भौतिक बीच में हो गया लोक वेद पिता और माता इत्यादि कह करके, पितर देवा माता ये कह करके सब आधि भौतिक का विचार हो गया। आध्यात्मिक तो वांग मन प्राण जो है, और अभी आधि दैविक का विचार चल रहा है। पृथ्वी ये वाक का आधि दैविक अर्थात तो शरीर हो गया, अर्थात आधार, आधार बाह्य आधार, तो आधेय कौन हो जाएगा, कहते हैं ज्योति रूपम प्रकाशात्मकम करणम। पृथिव्या आधेय भूतम, पृथिव्या षष्ठी, पृथ्वी हो गया आधार, उसमें आधेय रहेगा यही करण, इसलिए दे दिया पृथिव्या आधेय भूतम। आधेय भूतम पूर्व में जो दे दिया ज्योति रूपम करण, ये हो गया आधेय। तो यह ज्योति रूप करण कौन हुआ, कहते हैं अयम पार्थिव अग्नि, पृथ्वी में अग्नि आधार हो गया, पृथ्वी शरीर उसमें अग्नि आधेय, आधेय भूतम अयम पार्थिवो अग्नि। आगे टीका में कथम आधार आधेय भावो वाचो निर्दिश्यते तत्राह। वाग का दो रूप कह दिया, एक आधार हो गया पृथ्वी शरीर बन करके और एक आधेय हो गया करणम अग्नि बन करके। तो वाक करण हो, वाक करण रूपेण अग्नि और वाक आधार शरीर रूपेण पृथ्वी, तो वही वाक का ही दो रूप हो गया, एक पृथ्वी एक अग्नि। पृथ्वी हो गया शरीर, अग्नि हो गया करण, पृथ्वी हो गया बाह्य आधार और अग्नि हो गया आधेय। टीका में कथम आधार आधेय भावो वाचो निर्दिश्यते तत्रह द्विरूपा ही, भाष्य में द्विरूपा ही प्रजापतेर वाक, प्रजापति का जो वाक उसका दो रूप है, कार्यम आधारो अप्रकाशक शरीरम पृथ्वी। कार्य हो गया आधार, कार्य शब्द से शरीर को कहा जाता है, हो गया आधार अप्रकाशक, और करणम च आधेयम प्रकाश, करण आधेय, करण को प्रकाश रूप विषय का प्रकाश कर देता है, विषय को बता देता है। टीका में उक्तम अर्थं संक्षिप्य निगमयति। अभी आधार आधेय भाव हो गया वाक का दो रूप, इसको अभी संक्षेप करते हैं भाष्य में। तद उभयम् पृथिव्यग्नि वागेव प्रजापते है, प्रजापते है वागेव तद उभयम् पृथिवी अग्नि, प्रजापति का वाग वही पृथ्वी और वही अग्नि बना हुआ है। तो इस प्रकार की उपासना करने के लिए, चिंतन करने के लिए ये प्रजापति का वाक ही है। अच्छा, तो जो पृथ्वी हो गया वो वाग का शरीर हो गया और अग्नि ये वाग का करण, प्रजापति का शरीर नहीं, मतलब प्रजापति का वाग, वाग का शरीर पृथ्वी और वाग का करण अग्नि, इस प्रकार के चिंतन करना है। आगे टीका में अध्यात्म अधिभूतम च या वाक परिचिन्ना। अध्यात्म वाक परिचिन्न है, अधिभूत वाक परिचिन्न है। अधिभूत वाक चार पर्याय में कह दिया गया था, तो अयम लोक आगे ऋग्वेद आगे पितर आगे माता, ये चार हो गया। अधिभूतम च या वाक परिचिन्न, ये अधिभूत अध्यात्म ये दोनों परिचिन्न है। तस्या तुल्य तस्या स्तुल्य परिमाणत्वम आधिदैविक वाग अंशा अंशत्वाद अंशांशीनोश्च तादात्म्यात तया सह दर्शयते। ये अध्यात्म अधिभूत ये जो वाक हो गए तस्या तुल्य परिमाणत्वम आधिदैविक वाग अंशत्वात्। आधिदैविक वाग का जो अंश है वो ये आध्यात्मिक और आधिभूत के साथ समान परिमाण अर्थात तो उसका व्यापकत्व समान होगा, इस प्रकार की चिंतन करने के लिए। तो अंश अंशिनोश्च तादात्म्यात ये क्यों हो जाएगा इस प्रकार, कहते हैं अंश और अंशी ये तादात्म्य होकर के दोनों समान व्यापक व्यापकत्व व्याप्य व्यापकत्व भाव में रहना होगा, समान होंगे। तत् तत्र भाष्य में तत् तत्र तत् मंत्र में है, मंत्र में क्या है तद यावति एव वाक तावति पृथ्वी तावान एव अग्नि। तो तद यावति एव वाक, यावति अर्थात यावत परिमाणम अस्य जितना विस्तार, जितना विस्तार वाक का है उतना विस्तार पृथ्वी का है उतना विस्तार अग्नि का है। अर्थात जो वाक है उसी का दो रूप हो गया पृथ्वी और अग्नि, कहते हैं सब समान विस्तार वाले हैं। अंशांशिनोश्च तादात्म्यात, वाग हो गया अंशी उसका दो अंश हो गया पृथ्वी और अग्नि, ये तादात्म्य होने से समान व्याप्ति रहेगा। सह दर्शयति भाष्य में तत् तत्र यावति एव, यावति का अर्थ कहते हैं यावत परिमाण एव, जितने यावत परिमाणा वाक है स्त्रीलिंग इसलिए यावत परिमाणा एव अध्यात्म अधिभूत भेद भिन्ना सति वाक भवति। अध्यात्म अधिभूत ये जो वाक, अध्यात्म में तो वाक हो गया वाक, और अधिभूत में जो चार पुरिया में चतुर्थ से लेकर के कह दिया गया पांच पुरिया विज्ञात विजिज्ञास्य अभिज्ञात ये भी आ गया। तो ये जो वाक हुआ अधिभूत में तत्र सर्वत्र आधारत्वेन पृथ्वी व्यवस्थिता, अर्थात ये सब पृथ्वी में है ऐसा चिंतन करना पड़ेगा। व्यवस्थिता तावती एव भवति कार्यभूता, कार्यभूता शरीर उतने परिमाण शरीर है, अर्थात बाघ का शरीर उतने परिमाण है पृथ्वी बाघ का शरीर हो गया। और तावान अयम अग्निर आधेय करण रूप, अग्नि भी उतने ही परिमाण वाला है, वो आधेय है करण है, बाघ का करण हो गया अग्नि। ज्योतिरूपेण पृथ्वीम अनुप्रविष्ट तावान एव भवति समानम उत्तरम। तो यह जो अग्नि ज्योतिरूपेण पृथ्वी में, भौम अग्नि कहते हैं पृथ्वी में उपलब्ध होने वाला अग्नि, अनुप्रविष्ट पृथ्वी में प्रवेश किया है उपलब्ध होता है, तावान एव भवति अग्नि भी उतने ही व्यापक हैं, जितने व्यापक वाग है उतने व्यापक पृथ्वी है उतने व्यापक अग्नि है, इस प्रकार के चिंतन करने के लिए। टीका में तावन अयम अग्निरिति प्रतीकम आदाय व्याकर होती, उतने व्यापक अग्नि भी है जितने व्यापक पृथ्वी है। तो भाष्य में इसको कहेगा आधेय करण रूप ज्योति रूपेण। टीका में समानम उत्तरम, भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा समानम उत्तरम, उत्तरम अर्थात आगे जो सो पर्याय आएगा वहाँ भी व्यापकत्व ये समान से जान लेना है। तथा च इसका अर्थ समानम उत्तरम, अच्छा टीका में समानम उत्तरम इति अस्य अयम अर्थ, ये जो भाष्यकार कह दिए समानम उत्तरम इसका ये अर्थ, अध्यात्म अधिभूतं च मनः प्राणयोर मनः प्राणयोर आधिदैविक मन प्राणांशत्वात्। अध्यात्म अधिभूत जो मन प्राण हो गए, अभी तो वाक का कह दिया, यह आधिदैविक जो मन प्राण है उसका अंश है, जैसे भी आधिदैविक वाक उसका अंश हो जाएंगे अध्यात्म और अधिभूत वाक। इसी प्रकार की आधिदैविक मन प्राण का अंश होने से अंश और अंशी में तादात्म्य अभिप्रायण तुल्य परिमाणत्व उच्यते। अंश और अंशी आधिदैविक हो गया अंशी संगी प्रधान और बाकी अध्यात्म और अधिभूत ये हो जाएंगे अंश गौण। आगे टीका में तथा च वाचा समानम प्राणादौ उत्तरवाक्ये कथ्यमानम समान परिमाणत्वम इति। वाक के लिए जैसा कह दिया गया वाचा समानम वाक के साथ बराबर क्या कहते हैं प्राणादौ उत्तरवाक्ये कथ्यमानम। आगे प्राण मन प्राण कहा जाएगा तो वहाँ भी परिमाण समान ऐसे जान लेना है। आगे मन के लिए कह रहे मंत्र अथे तस्य मनसो द्योहु शरीरं ज्योतिरूपं असावादित्यस्तद्यावदेव मनस्तावति द्यौस्तावान् असौ आदित्यस्तौ मिथुनं समेतां ततः प्राणो अजायत स इन्द्रः स एषो असपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद। अथ एतस्य मनसः प्रजापति का जो द्वितीय अन्न हो गया मनः वो एतस्य मनस्य मनसः शरीरम द्यौ मन का शरीर हो गया स्वर्गलोक और वाक का शरीर हो गया था पृथ्वीलोक मन का शरीर हो गया स्वर्गलोक और इसी प्रकार के ज्योति रूपम असौ आदित्य और वाक का ज्योति हो गया था अग्नि तो यहाँ आदित्य हो गया ज्योति रूपम अर्थात कर्ण तो मन का कर्ण हो गया आदित्य। तद यावद एव मन ये मन का परिमाण जितना है तावती द्यौहु अर्थात मन का व्यापकत्व जितना है द्यौलोक स्वर्गलोक का व्यापकत्व भी उतना ही है। तावान असौ आदित्य उतना भी व्यापक है आदित्य आदित्य अर्थात करण शरीर करण करण अर्थात इंद्रिय शरीर इंद्रिय और जो शरीरी शरीर यहाँ हो गया मन शरीर वाला वो सब समान परिमाण वाला है। तो जैसे बाघ के लिए कहा था अभी मन के लिए कह दिया और बाघ हो गया माता मन हो गया पिता अभी बाघ और मन ये दोनों का कथन हो गया तो आगे कहते हैं बाघ और मन होने के बाद आगे आना है प्राण ये प्राण कहाँ से आएगा कहते हैं माता पिता आगे तो उनका संबंध से आगे मन वे प्राण होगा तऊ मिथुनं समेतां तऊ अर्थात वाक और मन तो ये दोनों मिथुनं समेतां अर्थात संबंध किए उससे क्या हुआ तो ततः प्राणो अजायत। तो जब लोक में लोक का विषय में आया था अयम लोक हो गया वाक और अंतरिक्ष हो गया था मन देवलोक। अच्छा तो यहाँ पृथ्वी हो गया वाक मतलब पृथ्वी हो गया वाक का शरीर और मन का शरीर हो गया देवलोक तो देवलोक और पृथ्वी ये दो शरीर हो गए तो इनका बीच में अर्थात ये संबंध हुआ संबंध होने से उसे प्राण उत्पन्न हुआ। ये प्राण जो है वो प्राण वहाँ अंतरिक्ष नहीं दिया वहाँ मन अंतरिक्ष दिया है तो यहाँ कहेंगे यह जो अंतरिक्ष होगा ये प्राण का शरीर हो जाएगा। बाघ का शरीर पृथ्वी हो गया और मन का शरीर देवलोक हो गया स्वर्गलोक और बीच वाला जो है वो प्राण का शरीर वही उत्पन्न होगा। तो ये दोनों का संबंध होने से अर्थात बाघ और मन का संबंध होने से ततः प्राणो अजायत प्राण उसे उत्पन्न हुआ। स इंद्र ये जो प्राण है वही इंद्र इंद्र परमात्मा स ऐसो असपत्न ये जो प्राण है उसका कोई विरोधी नहीं है असपत्न असपत्न जिसका सपत्न नहीं है सपत्न अर्थात विरोधी द्वितीय वही सपत्न जो द्वितीय होता है वो विरोधी हो जाएगा। कहते हैं प्राण का कोई सपत्न नहीं है नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद जो इस प्रकार की उपासना करेगा उसका भी कोई विरोधी नहीं होगा। ऐसे उपासना दिखाया जा रहा है उपासना का फल भी कह रहे हैं। टीका में आधिदैविक वाग विभूति व्याख्यान अनंतर्यम अथ शब्दार्थ आधिदैविक वाग का व्याख्यान हो गया आगे आधिदैविक मन का व्याख्यान होगा इसको कहने के लिए अनंतर्यम अथ शब्दार्थ अनंतर्य उसका अनंतर दिखाने के लिए अथ शब्द कहते हैं। मंत्र में कहा अथे तस्य भाष्य में अथे तस्य मंत्र का एतस्य अर्थात प्राजापत्य अन्न प्राजापत्यान्न उक्तस्य प्राजापत्य अन्न जो ये प्रजापति का दूसरा अन्न है उक्तस्य प्रस्तुतस्य प्राजापत्य प्रजापतिर इदमिति प्राजापत्यम उक्तस्य एव द्वितीय अन्न हो गया मनः मनसो द्यौर द्यौर अर्थात द्यूलोकः शरीरम कार्यम आधार मन का शरीर शरीर अर्थात कार्यम कार्यम का अर्थात आधार हो गया द्यूलोक आगे ज्योति रूपम मन का करण करणम आधेय असौ आदित्य ये जो असौ आदित्य ये हो गया करणम आधेय। अच्छा आगे टीका में पूर्व पृष्ठ में मनसो द्वई रूप्यम उक्त्वा व्याप्तिम अभिदत्ते मन का दो रूप कह दिया दो रूप अर्थात कार्य करण शरीर और इंद्रिय कह करके उसका व्याप्ति मन का व्याप्ति कहते हैं। भाष्य में तत् तत्र यावत् परिमाणम एव अध्यात्मम अधिभूतम वा मनः तावति तावत् विस्तारा तावत् परिमाणा मनसो ज्योति रूपस्य करणस्य आधारत्वेन व्यवस्थिता द्यौस् तावान् असौ आदित्यो ज्योति रूपम करणम आधेयम। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे यावत् परिमाणम एव अध्यात्मम अधिभूतम वा मनसः मन का अध्यात्म और अधिभूत अध्यात्म मन तो मन जो शरीर में है अधिभूत मन आगे अंतरिक्ष लोक आगे वेद का बारे में द्वितीय आ गया यजु आगे देवा पितर आगे हो गया पिता ये चार हो गए ये हो गए चार अधिभूतम वा मनः तावती तावत विस्तारा अर्थात तावत परिमाण मन का जो परिमाण उतना ये शरीर हो गया तावत परिमाण तावती तावत विस्तारा तावत परिमाण अच्छा उतना परिमाण वाले मनसो ज्योति रूपस्य करणस्य आधारत्वेन व्यवस्थिता उतने परिमाण वाली हो गई तो मन का जो ज्योति रूप करण करण हो गया आधेय उसका आधार हो जाएगा शरीर तो मन का शरीरत्वेन व्यवस्थिता हो गया द्योहु तो जितना विस्तार मन का है उतना विस्तार द्योलोक का हो गया जो द्योलोक शरीर है आधार है उसमें आधार हो जाएगा करण ज्योति रूप जो कि आदित्य और जितना व्यापक हो गया द्योलोक स्वर्गलोक तावान असौ आदित्यो ज्योति रूपम करणम आधेयम उतने व्यापक हो गया जो करण करण हो गया आदित्य मन का करण आदित्य ये आधेय शरीर में द्यूलोक में आधेय होता द्यूलोक में सूर्य ऐसा कहा जाता है। टीका में मन एव अस्य आत्मा वाग जाया प्राण प्रजा इति ये आया था जहाँ जो बाह्य साधन नहीं होने से ये उपासना नहीं कर पाता है अर्थात पांक्त कर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि कर्म करने के लिए यजमान होना चाहिए स्त्री होना चाहिए पुत्र होना चाहिए देवता वित्त मानुष वित्त होना चाहिए ये सब जिसका नहीं है वो केवल उपासना करेगा तो वो कहा गया था कि आत्मा एवं अस्य ये यजमान अर्थात स्वयं ही यजमान हो जाएगा और मन इसका हो गया आत्मा अर्थात मन इसका शरीर मान लेगा मन एवं अस्य आत्मा आत्मा अर्थात जिसके द्वारा कर्म करता है शरीर कहा गया था वाग जाया प्राण प्रजा इस प्रकार की कह दिया गया था अभी उसको स्मरण दिलाते हैं। मन एव अस्य आत्मा वाग जाया वाग जाया अर्थात स्त्री प्राण प्रजा इति अध्यात्मम मन एव पिता वांग माता प्राण प्रजा अध्यात्म में मन ही पिता हो गया वांग माता और प्राण प्रजा। अच्छा अधिभूतनन ये अध्यात्मम आगे अर्थात यहाँ पंक्ति है मन एव अस्य आत्मा वाग जाया प्राण प्रजा इति अध्यात्मम यहाँ तक तो पंक्ति हो गया आगे मन एव पिता वांग माता प्राण प्रजा इति अधिभूतम ये जो सप्तम मंत्र आया था उसमें कहा गया था मन पिता था वांग माता प्राण प्रजा था सप्तम मंत्र में आगे वांग मनसयो हो वाणी और मन का प्राणस्य प्रजात्वम उक्तम वांग मन वाग हो गया माता मन हो गया पिता ये दोनों का प्रजा हो गया प्राण प्राणस्य प्रजात्वम प्राण हो गया प्रजा प्राणस्य प्रजात्वम तथा अधिदैवी अपि, जैसे अध्यात्म और अधिभूत हो गया, इसी प्रकार की अधिदैव में भी तस्य तस्य प्राणस्य तत् प्रजात्वम तयोर प्रजात्वम, तयोर था वांग मन से हो प्रजात्वम, तो अर्थात प्राण वांग मन का प्रजा होगा ये अधिदैव में भी, वाच्यम कहना चाहिए इति अभिप्रेत्य आह भाष्य में। तो जैसे अध्यात्म में हुआ, जैसे अधिभूत में हुआ, इसी प्रकार की अधिदैव में भी होगा। भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहते हैं तौ अग्न्यादित्यौ वांग मनसे आधिदैविके माता पितरौ मिथुनम मैथुन्यम इतरेतर संसर्गम समेताम समगच्छेताम। तौ अग्नि आदित्यौ, ये दोनों करण स्थानीय हो गए, तो वांग मनसे वाणी मन का आधिदैविके माता पितरो, आधिदैविक स्थिति में तो बाग माता हो गया था और मन पिता हो गया था जब अधिभूत चल रहा था। अभी कहते हैं कि जो अग्नि और आदित्य आ गए ये दोनों का करण हो गए, तो अर्थात बाग और मन का करण हो गए अग्नि और आदित्य, ये दोनों आधिदैविक में माता पिता, ये करण हो गए। ये दोनों करण क्या करेंगे, कहते मैथुनम, मैथुनम अर्थात मैथुन्यम, मैथुन्यम अर्थात इतर इतर संसर्ग, समेताम समय गच्छेयाताम अर्थात इतर इतर संसर्ग किए, अर्थात पृथ्वी लोक में रहने वाला अग्नि और स्वर्ग लोक में रहने वाला आदित्य, ये दोनों का बीच में अभी संबंध हो जाएगा। तो होने से टीका में सावित्रम पाकम आग्नेयम च प्रकाशम रीते कार्य सिद्धि अदर्शनाद तयो सिद्धम जनकत्वम इत्यर्थः। अच्छा और एक पंक्ति रह गया ना ठीक है में, कथम आदित्यस्य मनसः प्राणं प्रति पितृत्वं वाचो वा अग्नेर मातृत्वं। आदित्य जो मन का करण हुआ तो ये हो गया प्राण, प्राण के प्रति पिता हुआ। आपने कह दिए आदित्य और अग्नि ये दोनों का संबंध से प्राण आ जाएगा, तो कहते हैं कि आदित्य मन, आदित्य हो गया मन, ये प्राण के प्रति पिता कैसे हो गया, और वाचो वा अग्नेर मातृत्वम अर्थात अग्नि जो कि वाग का करण है वो प्राण के प्रति माता कैसे हो गया, आदित्य जो कि मन का करण है वो प्राण के प्रति पिता हुआ, और अग्नि जो कि वाक का करण है वो प्राण के प्रति माता हो गया, ये कैसे हुआ उसके लिए भाष्य में कह रहे हैं मनसा आदित्येन प्रसूतम पित्रा वाचा अग्निना मात्रा प्रकाशितम कर्म करिष्यामि इति अंतरा रोदस्योः। मनसा आदित्येन जो मन का करण हो गया आदित्य, तो ये दोनों के बीच में अर्थात तादात्म्य करके कहते मनसा आदित्येन, मन आदित्य को तादात्म्य करके समान कह रहे हैं, उसके द्वारा प्रसूतम जात किया गया, उत्पन्न किया गया, ये मन आदित्य कौन हो गया, कहते पिता, तो पित्रा, और वाचा अग्निना मात्रा प्रकाशितम, वाक अग्नि ये दोनों में तादात्म्य कर दिया, वाक का करण है अग्नि तो इसको तादात्म्य कर दिया, और वाक हो गया माता तो मात्रा, तीनों तृतीयांत कर दिया, इसके द्वारा प्रकाशितम अर्थात मन के द्वारा प्रसूतम उत्पन्न किया गया और वाक के द्वारा प्रकाशित हुआ, कौन कहते हैं कर्म, तो ये कर्म, कर्म अर्थात कोई जो शास्त्रीय कर्म करेगा उसके द्वारा मंत्र इत्यादि का उच्चारण होगा वो कर्म का प्रकाशक हो जाएगा, और मन में पहले प्रसूत मन में होगा कि ये कर्म करूँ, तो कहते हैं मन और वाक ये दोनों के द्वारा कर्म करिष्यामि, तो कर्म करूँगा अर्थात ये दोनों के द्वारा कर्म करेगा इति अंतरा रोदस्यो हो। रोदसी का अर्थ होता है द्यावा पृथिव्यौ, द्वावा पृथिव्यौ, इसको रोदसी कहा जाता है, तो अर्थात दिवलोक और पृथ्वी लोक, इसका अंतरा अर्थात मध्य में, तो मध्य में कौन है, कहते हैं कि अंतरिक्ष लोक हो गया, तो वही हो गया प्राण प्रजास्थानीय, क्योंकि वही अंतरिक्ष में ही वायु है प्राण, इस प्रकार के सब समन्वय करने के लिए कर्म प्राण असौ लोक है, प्राण हाँ प्राण असौ लोक ना, प्राण असौ लोक कह दिया गया, असुर कहाँ है प्राण असुर? वहाँ प्राण तो वहाँ प्राण से अंतरिक्ष ना वहाँ प्राण से तो दिव लोकों को कह दिया गया था, असुर लोक दिव लोक वो अधिभूत में, तो यहाँ अधिदैव में ये अभी दिव लोक ये मन का शरीर हो गया, तो अधिभूत में उस प्रकार के चिंतन करना है, अधिदैव में आने से इस प्रकार के चिंतन करना है, अर्थात ये सब में इसी प्रकार के समन्वय हम बैठा रहेंगे कहेंगे ये नहीं हो पाता है। अच्छा आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में सावित्रम पाकम आग्नेयम च प्रकाशम हृते, सावित्र के सविता सूर्य, सूर्य के द्वारा पाक और अग्नि के द्वारा प्रकाश, ये दोनों के बिना कार्य सिद्धि अदर्शनात् कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। चार नंबर टिप्पणी देखिए, अच्छा थोड़ा लंबा हो गया। प्रकाश व्याप्ति अतिरेकेण न किंचित वस्तु जायते, तो प्रकाश का व्याप्ति नहीं होगा तो कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होगा। जन्मनो अभिव्यक्ति रूपत्वात्, जन्म क्या है कहते जनी प्रादुर्भाव है, प्रकट हो जाना यही जन्म है, तो प्रकाश नहीं है तो किसी वस्तु का उत्पत्ति ये नहीं हो पाएगा, तो जन्म नहीं होगा। सच प्रकाशो अग्निरेव न च जायमानान, अग्निरेव न च जायमानानां विशेष व्यक्ति ही पाकात रीते, तो ठीक है अभी अग्नि के अग्नि प्रकाश है, प्रकाश के द्वारा पदार्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है, यही हो गया जन्म। और जो जायमान पदार्थ उनका विशेष व्यक्ति पाक के बिना नहीं होगा। पाक शब्द का अर्थ कहते हैं पाकश्च कालात्मक, तो पाक अर्थात पक गया कहते हैं काल रूप है, क्योंकि काल से पक जाएगा, तो कहते हैं आदित्य कृत, काल आदित्य के द्वारा चलेगा संवत्सर वर्ष दिन रात होकर के, तस्मात अग्नि आदित्य निमित्ता सर्वोत्पत्ति रीति भाव, तो अग्नि और आदित्य ये दोनों के द्वारा सारे उत्पत्ति होंगे, अर्थात ये प्रकाश होगा और विशेष अभिव्यक्ति ये सब अग्नि आदित्य के द्वारा होगा। अच्छा अच्छा आगे टीका में अग्नि और आदित्य के बिना कोई कार्य सिद्धि नहीं हो पाएगा, तो ये हो सिद्धम जनकत्वम, इसलिए ये दोनों जगत लो जनक है सिद्ध है। कर्म शब्देन कार्यम उच्यते, जो कर्म करिष्यामि इति भाष्य में था आगे पृष्ठा में, कर्म शब्देन कार्यम, कार्यम पांच नंबर टिप्पणी जगत, तो अर्थात जगत कर्म करिष्यामि अर्थात ये जगत बनाऊं इति अंतरा रोदस्यो, अर्थात ये अंतरिक्ष में ये जगत बनेगा इस प्रकार के, जगत अर्थात ये पृथ्वी के ऊपर रहेगा दिवलोकों के नीचे रहेगा, यही तो जगत है। टीका में तत् करिष्यामि इति प्रत्येकम अभिसंधि पूर्वकम आदित्य अग्नियोर द्यावा पृथ्वीर अंतराले संगतिर आसीद इत्याह, ये जगत निर्माण करने के लिए प्रत्येकम अभिसंधि पूर्वकम, ये जगत को उत्पादन करने के लिए आदित्य अग्नियोर, आदित्य अग्नियोर आदित्य सूर्य और अग्नि इनका द्यावा पृथ्वीर अंतराले, तो ये आदित्य हो गया देवलोक वाला और अग्नि हो गया पृथ्वीलोक वाला, इनका बीच में उनका संबंध हुआ संगति राशि दीति संबंध हुआ। टीका में संगति कार्यम अभिप्रायानुसारी दर्शयति, तो इनका संगति जो हुआ वो कार्य के अभिप्राय के अनुसार, अर्थात जैसे कार्य बनाना है उसी अनुकूल संगति। भाष्य में ततस्तयोर एवं संगमनात् प्राणो वायुर अजायत परिस्पंदाय कर्मणे, तो ये दोनों का संगम होने से प्राण, प्राण का अर्थ वायु, ये उत्पन्न हुआ जो कि अंतरिक्ष में रहेगा, तो किस लिए कहते हैं परिस्पंदाय, परिस्पंद स्पंद अर्थात स्पदी चलने, कर्मणे अर्थात कर्म करने के लिए वायु का उत्पन्न हुआ, वायु क्या है प्राण, अर्थात प्राण उत्पन्न क्यों हुआ कहते हैं कर्म करने के लिए, प्राण होने से कर्म करेगा। ठीक है, वायुर इंद्रत्व असपत्नत्व गुण विशिष्ट से उपासनम अभिप्रेत्य आह, अभी ये जो उत्पन्न हुआ प्राण इसको कह दिया गया स इंद्र स असपत्न, तो वायु जो उत्पन्न हुआ वो इंद्र है, उसमें रहेगा इंद्रत्व, असपत्न अविरोधी, उसका कोई विरोधी नहीं है असपत्न, तो इस प्रकार की गुण विशिष्ट प्राण का वायु का उपासना करना है, चिंतन करना है। भाष्य में यो जातः स इंद्रः परमेश्वर न केवलम इंद्र एव असपत्नो अविद्यमान सपत्नो यस्य, यहाँ तक देखेंगे। जो उत्पन्न हुआ अर्थात अग्नि और आदित्य से, कहते हैं कि वो इंद्र है, इंद्र परमेश्वर, परमेश्वर अर्थात समर्थ। न केवलम इंद्र एव, खाली इंद्र इतना नहीं, असपत्न अर्थात अविद्यमान सपत्नो यस्य बहुव्री, इंद्र जो उत्पन्न हुआ अर्थात प्राण वायु, उसका कोई विरोधी नहीं है। अविद्यमान सपत्नो यस्य, समास कैसे होगा ये? ऐसे विग्रह नहीं, सूत्र पूछ रहे हैं। नयोस्त्यर्थानाम वाच्यो वाचोत्तर पद रूप, अविद्यमान सपत्न होने से विद्यमान शब्द चला जाएगा, खाली अब बच जाएगा, असपत्न हो जाएगा। अविद्यमान पुत्रो यस्य स अपुत्र, दिया ना ये दृष्टांत दिया है, इसलिए समास पढ़ लेने का अर्थ है कि उसका दृष्टांत को याद रखना है, तभी फिर कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो समास पढ़ करके पूरा हो जाएगा और कुछ उसका दृष्टांत याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो समान आने से भी, और फिर द्विजार्थ पय कहा जाएगा, द्विजार्थम पय, तो वो अगर स्मरण रहेगा तो फिर आत्मार्थम जहाँ आएगा तो वहाँ बैठा पाएंगे। अच्छा, समान प्रकार की अगर दृष्टांत ही याद नहीं रहेगा तो फिर कहते हैं सदा नूतनम, तो इस प्रकार तो हो जाएगा। असपत्न अविद्यमान सपत्न यस्य, कह पुनः सपत्न नाम, ये सपत्न किसको कहेंगे? जो इंद्र का नहीं रहता है, कहते हैं द्वितीय वेयी, द्वितीय वेयी प्रतिपक्षत्वेन उपगत स द्वितीय सपत्न इति उच्यते। जो द्वितीय आया वो प्रतिपक्षत्व में आएगा तो उसको सपत्न कहेंगे, नहीं तो द्वितीय आया और मित्र आया उसको सपत्न नहीं कहा जाएगा इति उच्यते। टीका में द्वितीय से सपत्नत्व वागादेरपि तथात्व स्यात्, अगर द्वितीय जो होगा अगर सपत्न हो जाएगा, अभी प्राण उत्पन्न हुआ, ये प्राण का कोई सपत्न नहीं है, तो क्यों नहीं है? कहेंगे उसका कोई द्वितीय नहीं है। आ द्वितीय कैसे नहीं है? प्राण की अपेक्षा बांग मनो ये द्वितीय है सर, तो वो सपत्न हो जाएंगे। टीका में कहते हैं द्वितीय से सपत्नत्व, अगर द्वितीय को सपत्न कहेंगे वागादेरपि तथात्व, द्वितीय होकर के सपत्न बन जाएंगे इति आशंक्य आह। भाष्य में प्रतिपक्षत्वेन उपगतः स द्वितीयः, जो विरोधी रूपेण आएगा वो द्वितीय को सपत्न कहा जाएगा। तेन, आगे भाष्य में तेन, टीका में यथोक्त सपत्न व्याख्यान फलम आह, सपत्न का अर्थ खाली द्वितीय नहीं है, प्रतिपक्षत्वेन द्वितीय, इस प्रकार की व्याख्यान करने से क्या फल हुआ? भाष्य में कहते हैं तेन, तेन अर्थात प्रतिपक्षत्वेन उपगत जो होगा उसको सपत्न कहेंगे, इस प्रकार की व्याख्यान के द्वारा द्वितीयत्व अपि सति वांग मनसे न सपत्नत्वं भजते, द्वितीय होने पर भी ये वांग मन ये सपत्न नहीं होंगे, क्यों? प्रतिपक्ष नहीं बने। अच्छा, आगे भाष्य में वांग मनसे न सपत्नत्वं भजेते न प्राप्नुवन्ति, ये प्राप्त नहीं करते तो सपत्न नहीं होते हैं। प्राणं प्रति गुणभाव उपगते एव हि ते अध्यात्मम इव, वरं ये जो वांग मन ये दोनों प्राण के प्रति गुणभाव अनुकूल उपकारक होंगे, जैसे अध्यात्म में, अध्यात्म में प्राण के प्रति अनुकूल होते हैं ये वांग मन, अनुकूल होते हैं अर्थात प्राण के प्रति गुणभाव होते हैं वांग मन अध्यात्म में, क्योंकि प्राण होगा तभी वांग मन चल पाएंगे, और प्राण ही नहीं है वांग मन ये सब कुछ नहीं चलेंगे, इसलिए गुणभाव का है। टीका में असपत्न गुणक प्राण उपासने फलवाक्यम प्रमाणयति, असपत्न गुणक प्राण का उपासना करेंगे, ऐसे प्राण है हम जिसका उपासना कर रहे हैं उसका कोई विरोधी नहीं है, जो इस प्रकार के, और वो प्राण कौन है? मैं हूँ, तो वो प्राण मैं हूँ तो प्राण का कोई विरोधी नहीं है, अर्थात मेरा भी कोई विरोधी नहीं रहेगा, ये फल कहते हैं। भाष्य में तत्र प्रासंगिक असपत्न विज्ञान फलम इदम, प्रसंग से फल भी कह देते हैं, असपत्न विज्ञान उपासना, विज्ञान का अर्थ उपासना, उपासना का फल कह देते हैं। भाष्य में आगे न अस्य विदुषः सपत्नः प्रतिपक्षो भवति य एवं यथोक्तं प्राणम असपत्नं वेद नास्य अस्य अर्थात विदुषः विद्वान का विदुषः में वो किस सूत्र से आएगा वसोः संप्रसारणम वसोः अच्छा वसु प्रातिपदिक है वसु तो संप्रसारण हो जाने से विदुष क्या निमित्त है भसंज्ञा तभी विदुष द्वितीय बहुवचन से आरंभ होगा इसलिए विद्वान विद्वांसो विद्वांस विद्वांसम विद्वांसो विदुष यहाँ विदुष षष्ठी है तो विदुष सपत्न सपत्न का अर्थ प्रतिपक्षो न अस्य विदुष ये विद्वान का उपासना करने वाले का सपत्न अर्थात प्रतिपक्ष न भवती नहीं होता है क्या है ना आजकल सब स्थूल रूप से करने लग गए इसलिए इसे उपासना में और धीरे धीरे महत्व तो छूट गया तो क्यों उपासना करने से अगर ठीक नहीं करता है फल नहीं होता है और वो तो कोई दृष्ट नहीं है दिख जाएगा कि उपासना ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है इसलिए धीरे धीरे ये रुचि सब चली गई नहीं तो इस प्रकार जो उपासना करेगा उसका वो फल होगा उसका कोई सपक्ष नहीं रहेगा कोई विरोधी नहीं रहेगा य एवं यथोक्तम प्राणम असपत्नम वेद जो इस प्रकार की प्राण का उपासना करते वेद अर्थात उपासना करता है टीका में प्राण से असपत्नत्व सिद्धे सती इति यावत तत्र जो भाष्य में कहा गया तत्र प्रासंगिक असपत्नम अर्थात प्राण असपत्न है इस प्रकार की सिद्ध होने से जो उपासना करेगा उसका भी कोई विरोधी नहीं रहेंगे प्रासंगिकत्वम प्रजा उत्पत्ति प्रसंगात आगतत्वम भाष्य में कहा गया ना तत्र प्रासंगिक असपत्न विज्ञान तो प्रजा का उत्पत्ति प्रजा हो गया प्राण उसके उत्पत्ति प्रसंग से ये बात कह दिया गया प्राण का कोई विरोधी नहीं होता है आगे पृष्ठ में टीका में आधिदैविकयोर वांग मनसयोर विभूति निर्देश अनंतर्यम अथ इति उक्तम आधिदैविकयोः वांग मनसयोः विभूति निर्देश आधिदैविक अभिजोग हुआ कह दिया गया तो इनका विभूति कह दिया गया इतना विस्तार सब कह दिया गया और फल भी कह दिया गया उसका अनंतर्यम अथ इति उक्तम आगे कहने चलते हैं भाष्य में पस्तावन शोचंता अच्छा अथ इतस्य प्राणस्य आपह शरीरम मंत्र है इतस्य हाँ ठीक है मंत्र अथ इतस्य प्राणस्य आपह शरीरम पहले जैसे बांग मन का शरीर और उसका करण कह दिया गया था इसी प्रकार के भी प्राण आ गया अथ इतस्य प्राणस्य आपह शरीरम ज्योति रूपम असौ चंद्रस तद यावान एव प्राणस्तावत तावत्य आपस तावान असौ चंद्रस ते एते सर्व एव समाह सर्वे अनंता स यो ह एतान अंतवत उपास्ते अंतवंतं स लोकं जयति अथ यो ह एतान अनंतान उपास्ते अनंतं स लोकं जयति ये प्राण का आधिदैविक स्वरूप कहते हैं प्राणस्य आपह शरीरम आपह ये कौन सा वचन है बहुवचन एक वचन में क्या रूप बनेगा नहीं बनेगा अब शब्दों नित्य बहुवचनांत आप में दीर्घ कैसे हो गया प्रतिपदिक है अप क्या आ गया जस अपह होना चाहिए लग जाएगा सर्वनाम स्थान है लग जाएगा नान्तस्य पदस्य उपधाया दीर्घ अप त्रिन त्रिज स्वश्री नवत्री नेष्ट्री तोष्ट्री क्षत्री पोत्री प्रशास्त्रीण इनका उपधा दीर्घ हो जाएगा निमित्त क्या है सर्वनाम स्थान आपह शरीरम तो जल उसका शरीर हो गया और ज्योति रूपम असौ चंद्र ज्योति अर्थात कर्ण तो ये प्राण का करण हो गया चंद्र क्योंकि ये कर्ण जो होते हैं विषय प्रकाशक होते हैं, इंद्रिय विषय को प्रकाश करते हैं, विषय को बता देते हैं। इसी प्रकार की वाग का कर्ण इंद्रिय हो गया अग्नि, और मन का इंद्रिय कर्ण हो गया आदित्य, और इसी प्रकार की प्राण का कर्ण इंद्रिय हो गया चंद्र। तद यावन एव प्राण, जितने व्याप्त प्राण है तावत्य आप, ये जल का व्याप्ति उतना ही है। तो ये जल अर्थात ये स्थूल जल खाली नहीं लेना है, जितना दूर ये प्राण का व्याप्ति है उतना दूर, इसलिए कहते हैं कि ये प्राण ये जल का आधार पर वो बचेगा। जैसे अन्नमयम ही सौम्य मन, आपोमय अमय प्राण, न पीवे चेत छेत्स्यति। अगर जल नहीं पिएगा तो प्राण चला जाएगा, अगर भोजन नहीं करेगा तो मन क्षीण हो जाएगा, कुछ स्मरण नहीं होगा, किंतु शरीर तो रहेगा। अगर जल पीता रहेगा वो तो बचेगा, किंतु अगर जल नहीं पिएगा तो ये तो शरीर चला जाएगा। क्योंकि जल नहीं पीते हैं किंतु खूब चावल खाएंगे उससे तो जल मिल जाएगा। तो अर्थात ये जल प्राण को रक्षा करता है, ये छांदोग्य में कहा गया। तद यावान एव प्राणस तावत्य आपस, तावान असौ चंद्र, चंद्र हो गया कर्ण, आप जल हो गया शरीर, और अंगी हो गया प्राण, इसलिए अंगी और अंग में तादात्म्य करके समान व्याप्ति दिखा दिया। प्राण और जल और चंद्र इनका व्याप्ति समान है। असौ चंद्रस ते एते सर्व एव समा, ते एते अर्थात ये जो तीन कह दिया गया, प्राण जल और चंद्र, तेवे समा सर्वे अनंता, ये सभी अनंत हैं। स यो हेतान अंतवत उपास्ते, जो इनको अंत वाला मान करके परिच्छिन्न मान करके उपासना करेगा, ते अंतवतम अंतवंतम स लोकम जयति उपास्ते। अंतवंतम वो तो परिच्छिन्न लोकों को ही प्राप्त करेगा, यह तीनों को प्राण जल और चंद्र इनको ये अनंत है, किंतु जो अंत वाला मान करके इसका उपासना करेगा तो वो अंतवत लोकों को प्राप्त करेगा। अर्थात प्राण कहते हैं प्राण उसका चला गया, अंत हो गया, जल कहते हैं जल तालाब में है अंतवत, इस प्रकार की अगर मान करके, चंद्र ये परिच्छिन्न है इतना बड़ा है, जो इस प्रकार की उपासना करेगा वो परिच्छिन्न लोकों को प्राप्त करेगा। अथ यो हेतान अनंतान उपास्ते, इनको अंतहीन मान करके अनंत मान करके व्यापक मान करके उपासना करेगा, अनंतं स लोकं जयति, वो अनंत लोकों को प्राप्त करेगा। टीका में आधिदैविकयोर वाङ्मनसयोर विभूति निर्देश अनंतर्यम अथ इति उक्तम। आधिदैविक वाङ्मनस इनका विभूति कह दिया गया, अभी आदिदेवी का प्राण का विभूति कहना है इसलिए आरंभ किया जाता है। अथ भाष्य में क्या, अथ एतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्य अन्नस्य प्राणस्य, ये जो प्रकृत अभी प्रकरण, ये प्राजापत्य अन्न है, प्राण जो है वो भी प्राजापत्य का अन्न है, प्रजापतेर अन्न प्राजापत्यम अन्न प्राणस्य। टीका में ननु एतस्य इति एतच्छब्देन प्रजात्वेन उक्तस्य प्राणस्य किमिति न ग्रहणं तत्राह। ननु एतस्य इति एतच्छब्देन प्रजात्वेन उक्तस्य प्राणस्य किमिति न ग्रहणं। अच्छा अभी कहते हैं भाष्य में जो कह दिया, अतः एतस्य प्रकृतस्य प्रजापति का जो अन्न प्राण है, तो उसको ले नहीं ले करके आप अभी बांग मन का संबंध से जो प्राण उत्पन्न हुआ उस प्राण को क्यों ले रहे हैं? आप प्रजापति का अन्न प्राण लेना चाहिए था, यह प्राण को क्यों ले रहे हैं? ते भाष्य में कहते हैं न प्रजोक्तस्य अनंतर निर्दिष्टस्य आपह शरीरम कार्यम करणाधारः। ये जो प्रजा शब्द से जिसको कहा गया है वो अनंतर निर्दिष्टस्य आपह शरीरम कार्यम, आपह शरीरम अर्थात जल उसका शरीर नहीं होगा, जो प्रजात्वेन प्राण कहा गया। अच्छा इसको थोड़ा देख करके स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं।